de tempo que lle roubamos, non? Moitas gracias. Xulio, moitas gracias aos dous. Ata a vindeira semana. Ata o próximo sábado. Unha aperta grande, Kiko. Hasta logo, Iñá. Hasta logo. Bueno, despedimos a estes dos nosos contertulios. Con música galega. Exactamente. Veña. Do trigo o refresco do branco lugar unha nena choraba sin trégolas os destes dun ingrato galán e a coitada entre queixas decía xa no mundo non teño ninguén vou morrer e non ven os meus ollos os olliños do meu doce ben os seus secos de malencolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía vou morrer e non ven o meu ben. Longe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreito vapor emigrado camiño da América vai o prove en feliz amador o mirar as xentis andoriñas cara a terra que deixa cruzar quem pudera dar volta pensaba quem pudera con vos covoar mais as aves e o buque fuxía sin ouvir seus amargos lamentos só os ventos repetía quem pudera con vos covoar. Temos xa ao outro lado do fío telefónico unha persoa que a consideramos amigo incondicional e que moitas veces tivemos a ocasión de falar con él, pero ademais él formou parte desta pequena pequeno recuncho galego que se chama sempre en Galicia. Entón xa sei de quen estamos a falar. Vale. Do meu veciño. Vale, pois entón saudámolo. Boas tardes, Quique. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Bueno, ¿Qué pasa por esa zona? Dice Armando que eres veciño de él. ¿Por qué? ¿Porque estás en Navia de Suarno o porque...? Sí, hombre, porque somos do mesmo concello. A 8 kilómetros un do outro. Exactamente, ainda fai pouco tempo que estuve por Grandes de Salime, que aconsello vos aconsello aos ointes de que vayan, é un dos museos máis fermosos que vin eu todos os cantos teño vido así en plan monográfico, non? Sí. Sería moi difícil describir todo porque en tan pouco espazo teñen de todo ali, todo que se pode ter. De todos os oficios, de todo, incluso, pues, con xente traballando, non? Facendo, sí, pues, tocos, facendo o casero, hai cuncas tamén, sí, de todas as gaitas tamén, bueno, traballando, tornos, ferreiros, cestos, de todo, cestos, hai tamén incluso, bueno, de unha boquera, unha tenda antiga de ultramarinos, bueno, de todas, non podía ahora describirlo, o sea, sería interesante que lle fixerades unha entrevista, porque penso que en toda, xa non digo en Galicia, xa en toda España non vin un museo tan ben, o sea, tan ben montado, non? Porque ten incluso por oficios, non? O dentista, o sí, médico, sí, que era o médico, bueno, hasta os anos 60, o dentista, o zapateiro, todos estes oficios que van desaparecendo ahora, pues. Entón, tuvemos a semana pasada, tuvemos por ali vendo ese museo fermoso que hai ali, e pasamos por, cando viñamos, tomamos o polvo en ali, no, en na Fonsagrada, que é típico, ademais. Xa, terías no Candal, non? Sí, porque antes era no Caldeira, e ora hai un pouco máis adiante que parece que fai competencia, que está tamén bastante, pero, bueno, cualquera dos dous, tanto Caldeira como sí, Candal, como Cantábrico, pues... Sí, cualquera deles. Muy bien, muy bien. Bueno, pues de pasada, pues efectivamente pasamos por la porta de miña casa. Por la porta da casa de Armando. Muy bien, muy bien. Pois... Xulio tamén a coñece, ¿eh? Sí, estivemos por ali, gracias a Dios. Gustou moito. Esa zona é moi bonita. De verdade, que quedei asombrado do museo de Grande de Salime, que, bueno, está perto de Fonsagrada, está da Fonsagrada, pues está un cuarto de hora, 10 minutos, non sí, está sí, moito máis. Bueno, logo tamén por ali perto, pues están os Oscos, está onde faen as navallas, sí, de Taramundi e todo isto, sí. Muy bien. Por ali anduvemos, e ora aquí en Navia hoxe, pues estamos de festa de Dom Agosto. Había algo tamén de teatro por os rapaces e tal. Bueno. Celebro o Dom Agosto aí, e despois marchas para Ourense tamén a celebrar o Dom Agosto e o Viño Novo, non? E logo iremos a Ourense a rematar, así. Bueno, hai que ese outro día estivemos falando con César, como meu amigo, sí, co Cachín, Cachín, sí, sí. Estaban falando con ele e dixemos que, bueno, a ver cando se atreva a vir aquí a Cataluña, sí, e presentarnos esa peza do rei tan importante. Justamente estuve en, porque o meu médico especialista está en Ourense, pues, cada un temos fé nos nosos médicos, eu claro, teño amistade xa tamén, aparte de un médico que me eleva no show en Ourense, bueno, pues fun por ali, de regreso, pues parei no casino, me deu tempo para moito, pues foi antonte. Sí, parei ali, bueno, tuve charlando un pouco na adega con rapaz, co fillo de César, co Cesarín, sí. Que estaban ali, andaban co bullo as voltas, claro, andaran xa co guardente, bueno, sempre están traballando. A verdade é que é unha adega que... Eu vim nacer, foi das primeiras que se montou por ali, no que é a Riviera Sacra de Ourense, certamente, pois o César pois traballou moito polo tema, non? Sí. Estuvo sempre moi, é como a súa compañera, pois tamén ten viñas a parte, o sea, traballa ca das dúas Riveiras, non? Da Riveira de Lugo e da Riveira de Ourense. Bueno, pois pues tamén temos un paisano de que fillo de do Lagarón, que foi xa na Fonsagrada, que ten tamén, pois onde ten Manoliño, coñecemos familiarmente, o da Radio Teletaxi, que ten unha adega sí, en... Eso xa desapareceu, sí, claro. Pois este Lagarón ten tamén ali unha adega que mercou fai pouco tempo, tamén, pois, bueno, se un día vos cuadra, pois podedelo entrevistar, Lagarón? Porque ten é un viño moi bo, é unha... Lagarón, a que te refires de Lagarón? Lagarón que non ten que ver co Lagarón. Vale. Bueno. É outro Lagarón. Vale. Pasa que na Fonsagrada, pois, o apellido Lagarón é así, é bastante coñecido, vamos. é outro. Eu tamén lle pregunto, bueno, eu coñecí porque ademais xa o coñecía de aquí de da Fonsarada, de Candela Rapaz, que bueno, é máis ou menos un pouco do meu tempo, ano arriba ou ano abaixo, non? Tamén lle preguntei se tiña algo que ver con la Garonda aí e non ten non ten nada que ver. Outro, era un fillo dun xuez que estaba na Fonsagrada, vale. Que non coñece, bueno, que tamén agora este amigo noso, non, que tamén o entrevistaste desde que vos diño o teléfono, o Martínez, o, pois, bueno, tamén lle fixo unha homenaxe a fixaron unha homenaxe na Fonsagrada ao xoer que hai ali, que leva 25 anos de, digamos, de xoer en galego. E, bueno, Lagarón, pois, o pai tamén, pois, foi xoer, e tamén, pois, estuvo ali convidado. E, bueno, a adega que ten aí en Sacar de Bois, ao Caronda de Manoliño, pois, é unha adega tamén de prestixo, non? Sí, sí. Que ten un viño, pois, que se está estendendo moito, sobre todo na, como está en Vigo, pues, na cidade Olívica, pues está tendo moito éxito por aí. E bueno, que é certo é que todo o que a viñedo da Ribeira Sacra, pues está pues, pues, collendo moito polo, moita forza. Pois pues nos mentamos a César precisamente a nosa amistad, bueno, que te deixe má coñecer precisamente a César unha vez que fun a visitarte aí na Veleda. Sí, paramos pouco, pero bueno, pero non sei se estaba él, estaba o fillo, ai, perdón, o irmán que foi o que me fixo a min a cá, arregou má casa, sí, por ali, porque contratista, bueno, pois... Pues, sí. Bueno, pois pues comentamos a César eso e él dice, pois... Pues, home, pois, pode, non me lembro, tal, non se acordaba, pero parte de que non se acordara, quero decir que agradeceu moitísimo que nos faláramos con él precisamente por a peza do rei. Entonces, hasta lle mandamos un reto de decir a ver si algún día pasaba por aquí por Cataluña e presentaba ese viño, pero parece ser que él a produción que ten non é exagerado, o sea, non é moi grande, porque tamén é difícil, digamos, tamén é moi difícil moito, producir. Unha produción teso que está nuns 60.000 litros ou por aí, bueno, que é unha é considerable, non, para unha bodega, unha adega. Eu sempre que ven algún amigo algo aconsello, porque ali hai esta adega bella tamén, esta bueno, chamo yo Carliños, pero non me acordo como se chamaba o nome do viño. Si, ti coñeces a todos, claro. Coñecemos o bueno, hai tres ou catro adegas ali mismo na Veleda o que a calidade do viño, pois pues, para min incluso é tan bo, non vou dicir mellor, pero como sei, a Ponte da Boga, que sí, ten unha producción que é a Estrella de Galicia, que tamén está ali perto, que ten unha producción de 500.000 de litros, que xa moi considerable, pero eu prefiro ao viño, o sea, prefiro, se algún amigo me porque está máis mimada, non está sí, as adegas sí, pequenas, non? Sí, sí, claro. Bueno, é unha producción de dificilísima, non? Posto que está nesas ladeiras tan grandes que, bueno, tan difícil, pero sí, que dedícanlle un tempo e un mimo especial que non todo... Sí, non é difícil, poden... bueno, César propiamente, pues bueno, que a peza do rei, pues está bastante ben de traballar, é un terreo delgado, propio proviño, evidentemente, pero non está tan... A parte onde a súa compañera, Chus, pois sí, porque xa está un pouco máis así na costaneira, que dicimos por aí, por Navia, que está, digamos, ademais está da parte do sol, digamos, da parte de Lugo, que parece que non, pero a parte da Mandi, por aí, pois, incluso madurante esa uva, claro, da yo no nacente, todo isto, entón, pois, hai unha pequena diferencia, pero bueno, ahora, últimamente, xa non... Como traballase das dúas bandas, pois... coordinadamente, pois bueno, non hai moita diferencia, o sea, de calcara adega que sea tanto da, digamos, da Algueira, que tamén tuveramos ali saltando, sí, parece, sí, sí, ou por aí as que están en Doade, o sea, as que están da parte de Ourense non lle teñen, non lle envexan nada tampouco as outras, o sea, calcara nunca dicir que claro, sí, sí, sea malas, pero están ben. Sí, sí. Bueno, pues por lo demás non hai moito que contar agora, estamos en agosto de a castaña, houve unha gran o sea, unha gran cantidade, non, de todo dicen que este ano castañas e noces non vexas. Castañas e noces están bastante valoradas, incluso pues, bueno, con esto como hai paro e todo isto, pues bueno, ahora recollen a máis, chavales por aquí de nada, anduveron recollendo noces, castañas, por aí. Sí, sí, sí. Por cierto, porque pagan llelas bastante, ¿eh? Muy sí, bien, pues ala, disfrutar de la escoita unha cousa. Unha pregunta a nivel lingüístico, a nivel de escritura. Como se ten que escribir, a Veleda ou Veleda, solo? No, Adeleda. Todo xunto. É Adeleda con todo xunto. O sea, con B, Adeleda. Eu tamén tiña problemas cando fun por ali, porque... ademais é unha E aberta. Sí. O sea, Adeleda, casi. É unha cousa así un pouco complicada. Que eu mesmo casi non sei pronunciar. Pásame como con Maceda. É unha E... Non é Maceda, é Maceda. Sí, sí, sí. É unha... Pues, Adeleda igual, Adeleda. Adeleda. Muy bien. É un pouco complicado. Habrá que buscar información lingüística de la... Eu, bueno, pola información que teño, pois, de algún amigo filólogo falando así do tema. Bueno, hai macedas tamén por aquí, alguna por Lugo tamén, bueno. Parece que vai así a cousa. Bueno, bueno, tedes que perdoar que eu estuve en Barcelona, efectivamente, como xa comentaba, estuve por o mes de finais de xullo, en agosto, pero facía un calor, colleume tamén un pouco así de saúde, un pouco, estaba un pouco fuloxinho, e saía polas tardes, nin siquiera me atrevía, estaba moi bastante débil para andar saindo. Entón, pois, xa, en fin, xullo, xa sabe o problema que teño. Sí, bueno. Entón, pois, bueno, pois, non poden... Que te agradecemos moitísimo esta dedicación que nos das. Que seguiremos en contacto... Sí, por Nadal, como yo podo ir por aí e tal, pois, efectivamente, desde logo, por suposto, que chamarei e se podemos facer un xantar xuntos. Muy ben, hombre. Bueno, no que, en fin, no que poda colaborar con vosco, en fin, pois, de... non sei, de xente que hai por aquí, aquí en Ave, pois, tamén temos... Temos un gran artista que fai, traballa moi ben os reloxos da... Sí, señor. E agora traballo a Zabache, non? Sí, a Zabache. Zabache é prata. É un especialista, máis fixo isto, non? Se fixo belas artes, non é un... Hai que distinguir entre o que é artista e artesán, non? Sí. Artesán, bueno, agora non vimos entrar en... Muy bien, sí. En historia do arte, podíamos facer unha pequena disertación do que é unha cousa e outra. Digo isto porque hai que, ao mellor, Xulio sabe tamén, porque tamén é afeituado as artes plásticas, sabe que un cadro pues, ten un valor determinado, non? Sí, entón hai moita xente que ven e tal, pode parecer pues, un pouco caro, outro un pouco... Pero é o valor que lle dá o artista, desde logo, pues, ten bastante éxito e... bueno, presume de que, como teño aquí de veciño, pues, está con meu neto tamén, que yo... que é outro artista. Vai por ali, pues, dalle facelle de moler, como dicimos por aquí nós. Sí, de vez en cuando. Quique, que te agradecemos moitísimo, e que a vindeira semana, en outra ocasión, teremos máis tempo para poder falar con máis entretenimento e que disfrutes do agosto e de todas as... Bueno, en outra ocasión, pues, tamén entrevistades a Andrés, e vos vai ben, vos explico un pouco dos traballos que fai, porque merece a pena. Sí, que faremos, Podedes entrar no Facebook, Facebook, como se chama. Sí, Podedes entrar esos seus traballos, que verdadeiramente son moi bonitos. Moi ben, moi ben. Sí que o faremos, sí. Quique, hasta máis vernos. Un abrazo. Gracias. Vico Sanabia. Un abrazo, adiós. Bueno, queridos ointes, coa peza de música que nos vai poñer, xa nos ten preparado o noso técnico Pablo, despedímonos ata vindeira semana. Que pase un sábado que ven. A la lonxe buscando cali non tiña todo modo esta terra que non pudo darme a mí fume da miña terriña babos nos meus olliños pensando voltar un día pra bicar os meus vellillos trouxen algo de morriña logo a ti ven que deixar escomecei a miña vida e puxin a traballar. O traballo aquí axei, tamén me deron cariño, todo aquilo que busquei dende que era pequeniña. Así